yaptırdım hasa bezinden, bezinden. Gelin gelin bezinden, bezinden. Alem düşman oldu senin yüzünden, yüzünden. Gelin gelin yüzünden, yüzünden. Eğer gurbet ile gidebilirsen, gelirsen. Gelin gelin gelirsen, gelirsen. Yemin ettim öpeceğim gözünden, gözünden. Gelin gelin gözünden, gözünden. Gelin gelin gözünden, gözünden. Yemin ettim öpeceğim gözünden, gözünden. Gelin gelin gözünden, gözünden. Gelin gelin gözünden, gözünden. Yaptırdım kolu düğmeli, düğmeli. Gelin gelin düğmeli, düğmeli. Herkes sevdiğine boyun eğmeli, eğmeli. Gelin gelin eğmeli, eğmeli. Bir yiğit de bir güzeli severse, severse. Gelin gelin severse, severse. Malatya'yı kargulanı değmeli, değmeli. Malatya'yı Arguvan'ı değmeli, değmeli, değmeli.